адношу не да сваіх заслуг, а да заслуг майго бацькі, а праз бацьку, да. Абсалютна не выспаведанай і не зразумелай самім беларусам, не ўсвядомленай шляхетнасці. Мы на такім узроўні, аказваецца, вот я тут жыву 10 год у заходняй Еўропе. І мне не прыйшлося тут мяняцца. Мне толькі прыйшлося ўсвядоміць вот то, што я вам патлумачыў. Калі вальнадумства Алесь пераняў ад бацькі, дык філазофскі склад розуму ў яго хутчэй за ўсё ад маці. Якія сёстры кажуць, мая маці была самая мудрая сярод іх. Учора якраз я праводзіў сваіх двух сясцёр адсюль з Бельгіі на Беларусь. Мы з імі вельмі многа размаўлялі, даўно не бачыліся. І от мы знаходзім, што адносіны паміж маці нашай і бацькам, вот гэты містычны здаровы сэнс, ён паміж намі застаецца. Вот мы зараз дзеці размаўлялі, аналізавалі з вялікай любоўю ўсіх нашых п'яніц і простых людзей, не п'яніц, якія памёрлі ўжо і адышлі, і вельмі часам трагічна, і глупа, і незразумела. І вот гэты вот здаровы сэнс, які вітаў над намі ў час нашых размоў, мы знаходзім, што гэта ад нашага бацькі і маці, гэта паміж імі была гэта дыстанцыя, адлегласць, здаровы сэнс, а папросту шляхетнасць. Маці была з бацькам проста заадно, старалася па-беларуску размаўляць, хоць сама была недзе там з ускрайку беларускага этнасу, паміж Курскам і Арлом. І дзед казаў, што ў нас суседняя вёска была беларусы. Маці мая таксама была за Беларусь, ну, ў сэнсе, яна была заадно з бацькам адзін к аднаму. Але яны нам гэта не казалі. Што да паходжання, застаецца высветліць, адкуль у Алеся з маладых гадоў ягоная улюбёнасць у Амерыку. На першы погляд і тут усё выглядае парадаксальна. Хлопчык з гарадскога пасёлку, які і сам узнік толькі ў 30-е гады мінулага стагоддзя і куды на торф распрацоўкі з'язджалася публіка з усёй Беларусі, увесь час думае пра Штаты. Але калі ўлічыць, што ўся гэтая прыезджая публіка называла свой Чарніцкі востраў вольным горадам і сама была з прэс-мігрантамі, усё становіцца не такім ужо парадаксальным. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Алесь Шпакоўскі. На нашым пасёлку быў, скажам так, збор усёй усходняй Беларусі, ад Палесся да Вітебскай вобласці. І было вот это супрацьмоўе, значыць, хто мы? Таму што ў нас усе размаўлялі па-беларуску. Торфараспрацоўкі. І наш пасёлак быў галоўным прадпрыемствам, галоўным пасёлкам сістэмы цэлай пасёлкаў у Жодзінска, Чэрвеньска, там нейкім вялікім рэгіёне. І вот тут вот быў гарадскі пасёлак, сталіца, так бы сказаць, торфапрадпрыемства «Чырвоны сцяг». Утварылася паселішча, і нас, нашы суседзі вёскі, а это Пліса, это тыя ж Шып'яны, Студзёнка, яны нас называлі «сукі вербованыя». О, як это не сумна. За што? За то, што людзі з'ехаліся вербованыя. Мой бацька прыехаў са Смалявіч назад сюды, а людзі папрыехалі з Віцебскай, Вішнеўскія, Цішкевічы, па-моему, Смугулёўскай. І пачуццё было, што мы беларусы. І ў той жа час кантраверсія такая, канфлікт. Я пачаў пісаць песні, калі мне было 16-17 гадоў, у тэхнікуме вучыўся. І першыя песні нешта на расейскай, а потым хочацца народнай мове, а не ўмееш, няма соцыума. І потым, калі я сустрэў наша беларускае асяроддзе ў выглядзе майстроўні, вот тады мая беларушчына стала на месца. Слабейшае звяно ўва мне знікла. Ну і з таго часу я спрабаваў і спрабаваў усё рабіць па-беларуску.

для мяне асабіста. Вот это вот персаналіі майстроўні. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Алесь Шпакоўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.